Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In de villa gaan we het hebben over de sluiting van de bekende Amsterdamse seksclub Jap Jum. Precies 16 jaar geleden. En naar aanleiding van de vandaag uitgekomen film Priscilla praat ik zo met journalist John Schorl. Hij heeft de vrouw van Elvis ooit gesproken. Ik ben benieuwd hoe hij haar indertijd heeft ervaren. En we horen natuurlijk veel over de uitstoot van methaan door koeien. Maar ook Nederlandse grachten stoten dit broeikasgas uit. Dus even horen straks hoe dat nou komt. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal, Suzanne Vries. Long-covid heeft een lichamelijke oorzaak, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC. Uit inspanningstesten trekken ze de conclusie dat mensen met long-covid meer schade oplopen aan het spierweefsel dan anderen. Door bepaalde enzymen hopen schadelijke eiwitten zich op en voelen patiënten zich heel moe. In Nederland hebben naar schatting 90.000 mensen long-covid. Tot nu toe was er over die ziekte heel weinig bekend. De brug in Maastricht, die vannacht geramd werd door een losgeslagen woonboot, staat op instorten. Dat meldt Rijkswaterstaat. De brug is niet meer begaanbaar voor verkeer. De woonboten op die plek werden gisteren al ontruimd na een breuk in een dam in de buurt. De losgekomen woonboot wordt gestabiliseerd, zegt verslaggever Achiel Prik van regionale omroep L1. Daarom worden er nu grote palen aan de kade of in het grasland geslagen om die boot daaraan vast te gaan maken. Dat is zorg 1, zodat die nog niet nog meer schade kan aanrichten. Ja, en verder werd zojuist bekend dat Rijkswaterstaat inmiddels grote rotsblokken heeft besteld in de Ardennen. Die gaan ze in het gat van de dam, zou ik maar even voor het gemak zeggen, plaatsen. In netten die weer uit Rotterdam moeten komen. Dus daar zijn ze nu druk mee bezig. Het gat in die dam is volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk groter geworden. De Maas bij Maastricht bereikt vandaag het hoogste punt. Rijkswaterstaat verwacht een waterstand die gemiddeld eens in de 3 jaar voorkomt. Vanwege het hoge water zijn meerdere veerdiensten op de Maas uit de vaart gehaald. Op enkele plaatsen in Gelderland is drugsafval gedumpt. Er zijn tientallen flessen en emmers met vloeistoffen gevonden in Pannerden en in Sinderen. 3 mannen zijn in Argentinië aangehouden omdat ze plannen zouden hebben voor een aanslag op de Pan-Amerikaanse Maccabi Games. Dat sportevenement voor Joodse atleten uit Noord- en Zuid-Amerika wordt gehouden in Buenos Aires. De 3 verdachten komen uit Syrië en Libanon. Voetballer Youssef Attal is in Frankrijk veroordeeld tot 8 maanden cel voorwaardelijk voor aanzetten tot haat. De speler van Nice had op Instagram een video gezet over de oorlog tussen Israël en Gaza. Volgens de rechter was die video antisemitisch. De Zweedse hulpdiensten verwachten de komende uren nog bezig te zijn met de automobilisten die vastzitten in de sneeuw. In Zweden, maar ook in Denemarken, zijn duizenden auto's gestrand. In de regio Midden-Jutland hebben mensen de nacht in de auto moeten doorbrengen. En er wordt afgeraden om de weg op te gaan, zegt correspondent Rolien Creton. Daar is de E45, waar automobilisten vannacht en vanochtend hebben vastgezeten na een ongeluk met een vrachtwagen. Reddingswerkers hebben daar vanochtend eten en drinken gebracht. En ja, dat was beangstigend voor een deel van de passagiers. En daar zijn ze ook bezig om de auto's los te trekken en te vervoeren. In Zweden zaten verschillende bestuurders sinds gisterochtend vast. Het leger moest komen helpen omdat andere hulpdiensten ook vast kwamen te zitten in de sneeuw. Naast veel sneeuwval zijn er in het noorden van Scandinavië extreme temperaturen gemeten van zo'n 40 graden onder nul. De verwachting is dat de kou de komende dagen aanhoudt. In het zuiden van Gaza zijn 14 doden gevallen bij een bombardement. Dat heeft het ministerie van Gezondheid in Gaza gemeld aan persbureau Reuters. Onder de slachtoffers zouden 9 kinderen zijn. Na het terugtrekken van Israël uit het noorden van Gaza nemen de aanvallen in het centrale en zuidelijke gedeelte van de Gazastrook weer toe. Volgens de Israëlische website The Times of Israel zijn er bij de afgelopen dagen meerdere Hamas-militanten gedood. Het weer, buien, meer naar het noorden vaak droog en wat zon. Het is 4 tot 9 graden. Morgen regen of motregen. In het noorden mogelijk natte sneeuw. Het wordt dan 2 tot 8 graden. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het leven van Priscilla Presley is verfilmd. Vanaf vandaag te zien in de bios. Volkskrantjournalist John Schorel heeft de weduwe van Elvis ooit gesproken en komt straks vertellen wat voor herinneringen hij heeft aan haar. Verder duiken we in de geschiedenis van de roemruchte seksclub Jap Jum in Amsterdam. 16 jaar geleden moest het bordeel haar deuren sluiten. Straks de ins en outs. En ook grachten zorgen voor methaanuitstoot. Dat is duidelijk geworden na onderzoek. Zometeen praat ik met de onderzoeker. Maar we beginnen met braille. Voor mensen die afhankelijk zijn van braille breekt er een vervelende periode aan. Handige software die artikelen omzet in brailleschrift, waardoor slechtzienden dus kranten en tijdschriften kunnen lezen, wordt niet meer ondersteund. En veel mensen met een visuele beperking maken zich zorgen over die ontwikkeling. Ik ga erover doorpraten met de voorzitter van Stichting Nationaal Blindenmuseum, Loek Meijer. Dag meneer Meijer. Dag mevrouw. Hoe belangrijk is het lezen van bijvoorbeeld kranten voor u in braille? In braille kun je goed zien wat er voor tekst staat. Dus vooral bij namen die niet voor de hand liggen of nieuwe termen kun je gewoon controleren wat er staat. Dat is anders als je met je oren luistert. Of als je luistert, doe je meestal met je oren natuurlijk. Mm-hmm. je kunt ook even stilstaan bij de tekst. In plaats van dat een stem maar door blijft ratelen. Er worden ook kranten voorgelezen. Kun je gewoon je eigen snelheid makkelijk aanpassen. Maar u zegt, ik vind het belangrijk om het te zien, zegt u trouwens. U gebruikt het woord zien. Ja, dat doen we gewoon onder elkaar. Ja. En u zegt het is belangrijk om de woorden behalve nog wel eens terug te kunnen lezen in braille, maar ook om te zien hoe het geschreven wordt? Ja, als ik namen van politici hoor, dan vraag ik me geregeld af hoe schrijf je dat. Dus dan ga ik meteen met mijn vingers naar de leesregel waar braille op verschijnt om te kijken hoe het gespeld wordt. Ja. En waarom is dat belangrijk voor u? Als ik zo'n naam zou willen opschrijven, dan zou ik het wel fijn vinden dat ik het goed opschrijf. Ja. En je onthoudt het natuurlijk ook veel beter als je het even onder de vingers hebt gehad. Ja, werkt dat inderdaad zo? Onthoud je het beter daardoor? Ja, ik wel. Ik ben trouwens niet zo auditief ingesteld. Dus ik heb liever de nagedachtenis van een woord in mijn vingers dan in mijn oren. Ja, want inderdaad, u noemt het zelf al, hè, die voorleesfuncties. Kranten hebben dat, maar ik begrijp uit uw woorden dat u dat eigenlijk niet een goed alternatief vindt voor uzelf. Nou, niet voor mij. Maar goed, voor mensen die geen braille kunnen lezen is het natuurlijk hartstikke handig. Ja. Op welke termijn kunt u geen kranten meer lezen? We kunnen nog wel kranten lezen. Alleen het programma dat ze uitgeschakeld hebben was een heel makkelijk programma. En het programma dat ze nu voorziening ervoor in de plaats hebben gezet is een heel lastig programma. Je moet ontzettend veel navigeren. Je krijgt heel veel overbodige informatie. Bijvoorbeeld uitvouwen, invouwen om van artikel naar artikel te gaan. Terwijl dat in het programma dat ze of dat niet meer wordt gebruikt, veel handiger was. Je kon de koppen van de artikelen met je pijltjestoets doorlopen. Zodra je een artikel wilde inkijken, gaf je een enter. Wilde je er weer uit, deed je alt T en dan zat je weer precies op de inhoudsopgave. Is er niet contact met u bijvoorbeeld of met een stichting opgenomen door kranten om dit te overleggen met elkaar? Er is onderzoek geweest. Ik ben zelfs betrokken geweest bij een testversie. Toen was het de bedoeling dat het alleen voor boeken gold. Ik heb kunnen terugvinden wat ik erover heb opgemerkt toen. Voor boeken waar je dus heel weinig in hoeft te bladeren, was het aardig bruikbaar. Ik had hem wel opmerkingen, die heb ik doorgegeven. En misschien hebben ze er wat mee gedaan. Maar later hebben ze gezegd, ach, het is ook wel een goed programma voor kranten. Schijnt wel getest te zijn. Ik heb het niet gezien. Maar bij kranten moet je, wil je in ieder geval veel meer navigeren. Je gaat niet zeggen, ik zet hem aan het begin aan en hij leest me door. Nee, u wilt flexibeler zijn, begrijp ik. En bovendien, ik zou een boek ook niet met mijn vingers lezen, alleen om een boek even in te kijken, voordat ik zou beslissen om het op papier te laten brailleren. En waarom was het eigenlijk nodig om het te veranderen? Ja, volgens ons niet. We hebben helemaal niet vastgesteld wat er nou zo verouderd was. Men zegt, ja, de Windows-omgeving verandert zo en de schermleessoftware verandert zo. En dat kan XML allemaal niet meer bijhouden, dat programma. Nee. En dan wordt er gedaan alsof dat XML-programma steeds werd geüpdate. We hebben dat nooit gezien. Dus dat als een programma wordt bijgewerkt, merk je dat altijd. Ja. Dus het argument, het moest, dat komt bij ons helemaal niet als een valide argument aan. En tot slot, meneer Meijer, is er nog iets aan te doen? Volgens ons moet het heel makkelijk zijn om te zeggen, oké, zolang er niet een volwaardig alternatief is, herstellen we de situatie van voor 19 oktober. Ja, maar ja, er moet wel een wil zijn. Ja, begrijp het. Nou, ik wens u alle sterkte daarmee. Wellicht kunt u nog een rol spelen. Loek Meijer, voorzitter van Stichting Nationaal Blindenmuseum. Dank. I'm Ja, het was toch ook echt een fenomeen, deze man, Prince. I Would Die For You, een nummer uit 84. Margreet Rijntjes. Villa. De Nederlandse grachten, daar gaan we het over hebben. Die zijn eeuwen oud, dus natuurlijk geliefd bij velen. Maar die grachten, in plaatsen als Amsterdam, Delft, Leiden en ook Zwolle, hebben een andere kant, want uit het water komt methaan borrelen. En dat is, net als CO2, een sterk broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tja, dat willen we eigenlijk niet. Ik ga erover praten met microbioloog Koen Pelsma, net gepromoveerd op een onderzoek naar de uitstoot dus van methaan in grachten. Welkom. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, vinden wij ook. Hoe zit dat? Hoe komt dat, dat er methaan naar boven borrelt? Ja, methaan is eigenlijk is het een proces wat natuurlijk is. Ik bedoel, het gebeurt ook in koeien, maar ook in ons. Ik bedoel, ja, ik weet het van mezelf ook. Ik produceer ook methaan. En dat komt eigenlijk omdat er micro-organismen zijn die in de afwezigheid van zuurstof nog steeds, ja, in principe willen groeien. Dus die gaan organisch materiaal, en dan moet je dus bijvoorbeeld ook denken aan je boterham, maar ook je appel. Ja, die zetten dat dan om in methaan. En je zegt, wij produceren het ook? Komt het uit je mond, bij wijze van spreken? Nou ja, of ja, of beneden. Beneden, zeg, ja, maar, om het even, okay, netjes te zeggen. Ja, net zoals bij koeien. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar het is dus natuurlijk materiaal, begrijp ik? Of komt het ook voort uit ander spul in de grachten? Nou, het is voornamelijk uit natuurlijk materiaal. Maar wat ik daar dan mee bedoel is bijvoorbeeld dood plantenmateriaal, dode algen. Of ja, dus afval wat wij in de gracht gooien. Ja, dus misschien papier kan ook nog afgebroken worden tot methaan. Ja. Jij bent dat gaan onderzoeken aan de Radboud Universiteit. Klopt. Had jij iets met grachten dat je dacht, vind ik interessant? Nou ja, ik vind het, zoals jij ook al zei in de aankondiging, ja, het is gewoon historisch. En ik denk dat heel veel steden en ook denk heel veel Nederlanders die misschien ook dit radioprogramma luisteren, ja, dat die gewoon bekend zijn met de grachten. Er komen natuurlijk, ja, heel veel toeristen ieder jaar ook naar Amsterdam om, ja, deels ook denk ik naar de grachten te kijken. Mm-hmm. Ja, en dat sprak mij gewoon altijd wel aan. En eigenlijk, ja, als je dan vroeger bijvoorbeeld buiten liep, en misschien nu ook wel, ja, zie je wel eens belletjes naar boven komen. En ja, vroeger zeiden mensen natuurlijk altijd van, het zijn vissen. Ja. Maar ja, dat zijn dus geen vissen. Jij weet wel beter. Nou ja, ondertussen weet ik wel beter. Ja. Daar heb ik ook lang voor moeten. Ja. Ja. Nou, want dat was eigenlijk helemaal niet bekend, begrijp ik? Nou, het was wel bekend in zoverre dat men weet wel dat natuurlijke systemen, en dan heb ik het bijvoorbeeld over vijvers of meren, maar bijvoorbeeld ook veengebied, wat we ook hier hebben in Nederland, dat er wel methaan uit vrijkomt. En er zijn nu ook wat onderzoeken lopend, ook bij de Radboud Universiteit, naar bijvoorbeeld veenweiden of landbouwsloten. Alleen eigenlijk binnen de stad ja, wisten we gewoon nog niet zo goed waar we eigenlijk aan toe waren. Nee. Want hoe heb je het aangepakt? Ja, eigenlijk ben ik van origine ook microbioloog. Dus ik heb ook gekeken naar het microbiële leven wat er is. Maar voor de methaanuitstoot heb ik eigenlijk een drijvende kamer gebruikt. Dus dat is eigenlijk een hele simpele plastic buis die dus wel kan drijven. En die zet je dan op het water. Ja, hoe groot? Ja, zo 30 bij 30, zeg maar, een buis. Centimeter? Ja. Ja. Ja, nee, anders wordt het echt veel te groot. Ja, nou ja, een kamertje zou ik zeggen dan. Ja, precies. Oké, okay, ja. En daarmee sluit je het dus in principe af van de atmosfeer. En dan kun je de opbouw meten van methaan, maar ook van CO2, in, zeg maar, de lucht die in die kamer opgesloten zit. Heel even, je zet dat kleine kamertje op, ja, de gracht. Ja, op het water. Ja, en dan? Nou ja, dan heb ik dus ook nog een koffertje bij me. Ja. En in die koffer zit een heel geavanceerd lasersysteem. En daarmee kun je de concentratie van CO2 en van methaan in de lucht meten. En omdat je dan dus die kamer afgesloten hebt van de buitenlucht, en die dus wel op het wateroppervlak zet, kun je zo de uitwisseling van gassen meten van het water met dus de lucht. Het wordt opgevangen eigenlijk in, ja, dat huisje. Ja, precies. Ja. En dan is aan de onderkant is het open. Ja, het is open, ja, met, ja, het wateroppervlak. En dan meet je eigenlijk dus hoeveel methaan, hoeveel CO2 er dus in de tijd opbouwt in die kamer. Doordat de lucht de hele tijd wordt rondgepompt door wat er ook in die koffer zit. Ja, en dan kun je in principe zo de uitstoot bepalen per oppervlakte. En hoe erg is het? Ja, als je puur naar mijn data kijkt, dan is de schatting ongeveer tussen de 0,1 en de 2% van alle uitstoot van de Nederlandse methaanuitstoot. Komt uit de grachten in Nederland. Ja, dat is wat ik durf te zeggen. En is dat iets waarvan jij dacht, zo? Nou, kijk, de manier waarop ik het meet, pak je eigenlijk maar een heel klein deel van de uitstoot mee. Want ik heb dus met die kamer kun je eigenlijk alleen maar kijken naar die gasuitwisseling. Mm-hmm. Maar methaan, en dat weten we wel echt zeker, komt voornamelijk vrij uit dit soort watersystemen met belletjes. En die belletjes, die kon ik helaas niet zo goed meten op deze manier. Er zijn andere technieken voor dat je die belletjes kan vangen. Alleen die bellen, en dat is ook wat je dus ziet als je zeg maar langs een gracht staat, die kunnen wel echt tot bijna 100% gewoon puur methaan zijn. Ja, ja. Dus het kan zijn dat er nog meer uiteindelijk methaan uitgestoten wordt. Ja, dus zeg maar de conservatieve schatting is inderdaad dus op basis van mijn data is dus 0,1 tot ongeveer 2%. Ja. Maar de kans is wel groot dat dat dus meer kan zijn. Ja. En is dat iets waar we gealarmeerd door moeten zijn? Als je het vergelijkt met de uitstoot van de landbouw vooral en van de fossiele industrie, dan is het inderdaad, valt het niet per se in het niet, maar dan is het niet zo heel veel natuurlijk. Want hoe hoog is die? Het exacte getal in kilogrammen weet ik niet. Maar hoeveel procent? 75% is het van de landbouw. Is de landbouw ongeveer, ja. Ja. Oké, dus dat is relatief. Ja. Maar was je verrast? Ik bedoel, jij bent onderzoeker, je hebt daar jaren op het water waarschijnlijk verkeerd ook. Vooral langs het water eigenlijk. Ja. Je denkt toch eigenlijk, als je nu ziet naar hoe bijvoorbeeld de grachten eruit zagen 50 jaar geleden. Ja, dan leek het bijna een open riool soms. En in die zin hebben we natuurlijk een hele grote stap gemaakt met hoe het er nu uitziet. Dus wat dat betreft viel de uitstoot misschien dan wel een beetje mee. Want toen was het waarschijnlijk nog veel hoger? Nou, dan durf ik wel te zeggen dat het waarschijnlijk veel hoger was, omdat er gewoon nog meer organisch materiaal, nog meer vuil. En dat wordt er nu uitgehaald? Ja, dat wordt dus nu gescheiden in het riool. En ik hoop ook dat mensen niet constant nog steeds zelf hun afval in de gracht gooien. Ja, precies. Het was niet zozeer dat het gedricht werd of zo. Nee. Maar het was gewoon het riool wat eruit kwam op de gracht. Ja. En dus wat dat betreft hebben we al een hele grote stap gemaakt. Alleen als je nu naar de gracht kijkt, denk ik toch niet dat de meeste mensen denken ook bij zichzelf van dat is mooi schoon water. Zou jij erin zwemmen, nu je dit allemaal hebt onderzocht? Ja, zwemmen is natuurlijk een gezondheidskwestie. Ik zou het persoonlijk in de meeste grachten niet doen. Goed, dat is dan helder. Ja. Maar die 2% of wellicht hoger, is die naar beneden te krijgen door maatregelen te nemen? In principe wel. En de belangrijkste maatregel daar is de waterkwaliteit verbeteren. En hoe doe je dat? Dus eigenlijk proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vervuiling inkomt. Ja, dat mensen niet meer hun appel of boterhammetje. Ja, eigenlijk. Ik denk niet dat meer dat in de gracht gooien. Ja, ik denk dat dat het makkelijkste is. En ook, weet je flesje cola, gooi het gewoon in het riool. Ik bedoel, er zijn putten genoeg, zeker in de stad, in plaats van dat je het in de gracht gooit. Want dat is toch gewoon in een afvalbak? Ja, nee, maar als er nog cola in zit, zeg maar. Ja. Ik bedoel, meer in die zin. Ja. En inderdaad, gebruik de afvalbakken die er gewoon zijn. Ja. En zorg dat er zo min mogelijk voedsel in principe voor de micro-organismen inkomt. Het is niet zo dat als een flesje nog dicht is met een frisdrank, dat die ook methaan veroorzaakt? Plastic is op dit moment natuurlijk heel erg moeilijk afbreekbaar. Ja. Dat is weer echt een totaal ander vakgebied. Ook niet goed? Precies, dat is op een heel andere manier is dat niet goed. Daar zou ik dan wel voorzichtig in willen zijn. En dat ik denk niet dat puur plastic bijdraagt aan de methaanuitstoot. Nee. Maar al die suiker die natuurlijk in de cola zit. Ja, als je hem leeg kiebert, dan wel. Nou hebben we het over de Nederlandse grachten. Je hebt onderzoek gedaan in Amsterdam. Geldt dat eigenlijk voor alle grachten? Ik denk wel dat voor alle grachten die op zoet water gebaseerd zijn. Geld, ja. En ook in het buitenland? Dat denk ik wel, ja. Ja, want zijn er eigenlijk, Nederland staat bekend om zijn grachten. België ook, heb ik ook wel veel grachten gezien. Maar zijn er veel grachten in het buitenland eigenlijk? Wat je al zegt, België heeft natuurlijk Gent en Brugge. Maar vooral in Zuidoost-Azië zijn er heel veel steden die dat ook hebben. Ik bedoel, Guangdong en daar in het vroege Canton zijn er heel veel steden met heel veel water. Bangkok in Thailand is een voorbeeld van een stad wat ook echt helemaal langs een rivier met allemaal grachten is gebouwd. Moet je waarschijnlijk ook onderzoek gaan doen. Ook leuk. Ja, dat lijkt me fantastisch natuurlijk. Ja. Dat is er de afgelopen 4 jaar niet van kunnen komen. Maar dat is absoluut waar. Ja, en ook daar weet je, ook heel veel viezigheid in het water. Ja. En, Maar goed, wij zijn gewaarschuwd. Wij mogen in elk geval geen etensresten of wat dan ook in dat water gooien. Nee, zou ik niet doen. Nee. Goed te weten. Koen Pelsma, microbioloog, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op uitstoot van methaan in de grachten. Dank voor je komst. Dank je wel. Something about the way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead, so I kept on staying in bed. And it broke the day. They were screaming and saying, you should get up, cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I have to. Just give me a nickel for I'm sorry, and a nickel for my pride. Give me a nickel for the things that are wrong in my life. Give me a nickel for friendship, and a nickel for the fights. Give me a nickel for hello, give me a nickel for goodbye. Forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. When good friends remember good times that they got, and then bury the bad ones for later. Words of wisdom I gladly forgot, cause mistakes I've been making for ages. But they don't give a nickel for I'm sorry, and no nickel for who's right. No nickel for the things that go wrong in my life. No nickel for friendship, and two shits about a fight. And no nickel for hello, only a nickel for goodbye. So frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead, still I went to that house. Just to get a nickel for I'm sorry, and a nickel for my pride. A nickel for the things that go wrong in my life. To get a nickel for friendship, and a nickel for the fights. To get a nickel for hello, maybe a nickel for good. Maar is dit van Raccoon, Nickel for Goodbye. We gaan het zo hebben over Jap Jum. NPO Radio 1. Maar hier is het nieuws. En er is nieuws met Suzanne Vries. De brug in Maastricht die vannacht geramd werd door een losgeslagen woonboot staat op instorten, dat meldt Rijkswaterstaat. Voor het gebied geldt een noodverordening. Het water in de Maas bij Maastricht stijgt nog steeds iets en zal morgen zijn hoogtepunt bereiken. De hoge waterstanden levert voor de binnenvaart geen grote problemen op. Ook niet nu er een vorstperiode aankomt. Dat meldt Koninklijke Binnenvaart Nederland tegen persbureau ANP. Ook Rijkswaterstaat verwacht geen problemen voor de binnenvaart. Patiënten met long-covid lopen bij grote fysieke inspanningen meer schade aan het spierweefsel op dan anderen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit hebben dat vastgesteld met een fietsinspanningstest. En de Zweedse hulpdiensten verwachten de komende uren nog bezig te zijn met de automobilisten die vastzitten in de sneeuw. In Zweden, maar ook in Denemarken, zijn duizenden auto's gestrand. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 4 januari 2008. Villa VDB. Op die dag moest Jap Jum, de bekendste seksclub van Nederland, zijn deuren sluiten. de chique seksclub Jap Jum op het Singel in Amsterdam. Een beroemd bordeel waar mannen zich sinds 1976 op stand konden laten verwennen. De gemeente Amsterdam besloot enkele weken geleden Jap Jum te sluiten, omdat het bordeel feitelijk in handen zou zijn van de Hells Angels. Die zouden het door afpersing hebben verkregen. Jap Jum vocht de sluiting aan. Maar volgens de rechter zijn de verdenkingen van de gemeente hard genoeg. En dus komt er een einde aan de lange historie van Nederlands bekendste bordeel. Over Jap Jum ga ik praten met Paul Vught, misdaadverslaggever bij het Parool. Welkom. Dankjewel. Laten we eens even in de geschiedenis van dat chique, oorspronkelijk een chic bordeel, kruipen. Theo Heuft heeft het opgericht. Wat was de achtergrond ervan? Waarom deed hij dat? Nou, Theo Heuft was altijd, ook naar eigen zeggen, wel een chagraar. School, drop-out en had allemaal handeltjes. Onder meer in van die kleine tandenborsteltjes die in kroegen werden verkocht in de jaren 70, 80. Zodat mensen nog snel hun gebit konden reinigen. En dat alles wat los en vast zat, verkocht hij. Mm-hmm. Hij zat later ook in de gokscene. Hij gokte zelf. Hij werkte eerst als bijvoorbeeld croupier en zo, maar later ging hij dat zelf allemaal weer opgokken. Het geld wat hij had verdiend. En het was echt 12 ambachten, 13 ongelukken. En uiteindelijk kreeg hij via een voormalig gokhuis aangeboden tegenover de Nederlandse Bank in de Amsterdamse binnenstad. En daar maakte hij een bordeel van. En vanuit dat bordeel is hij later ook nog een tweede bordeel begonnen. De Jap Jum aan het Singel. Dus een chique 17e eeuws grachtenpand. Ja, met zo'n lantaarn, toch? Met een groene lantaarn, ja. En de tochtelduifjes. En daar, dat vonden ze dan een luxe bordeel, chic. Voor zover een bordeel chic kan zijn. Het is allemaal klatergoud, alles is nep natuurlijk. Ja. En net zoals de liefde van de vrouwen daar. Dat werd wel het beroemdste bordeel van Nederland. En daar kwam dan zowel de top van de zakenwereld, althans het deel van de top van de zakenwereld dat bordelen bezocht, als de top van de onderwereld. En dat bracht weer een eigen dynamiek op gang. Nou, vertel. Nou ja, uiteindelijk, we hadden in de jaren 80 in Nederland voor het eerst een maffia-achtige figuur, Klaas Bruinsma, alias de dominee, omdat hij vaak zwart droeg. En die gebruikte Jap Jum uiteindelijk een beetje als clubhuis. En die was daar met zijn lijfwachten en zo. Die maakte daar de dienst uit. Ja, hij was oorspronkelijk gewoon een klant? Ja, nou ja, hij kwam binnen. Ik weet niet of hij betaalde. Ik weet niet wat de definitie van klant is. Maar Klaas Bruinsma was toen wel de figuur in de Amsterdamse penose waar niemand nee tegen zei. Nee. En er is ook wel een anekdote dat op een moment een lijfwacht van Klaas Bruinsma aan iemand achter de bar vraagt om andere muziek op te zetten. Geen Frank Sinatra, maar Pink Floyd, meen ik. En dat doet hij niet meteen. En dan zet hij een wapen op zijn hoofd. Vervolgens wordt daar weer dan door een andere vazal van Klaas Bruinsma later excuses voor gemaakt. Dan krijgt diegene 1000 gulden en nog een keer 1000 gulden afgekocht. Klaas Bruinsma heeft ook wel eens een prostituee die een grapje maakte over zijn. Hij had steunkous. Hij was een keer in zijn been geschoten en vanwege die verwondingen droeg hij steunkous. En dan had een keer een prostituee een grapje over gemaakt. Toen heeft hij die vrouw finale in elkaar geslagen. Dan kom je in een situatie terecht waarin je kunt afvragen wie de baas is in Jap Jum. Nou, dat was uiteindelijk niet meer Theo Heuft, maar dat was Klaas Bruinsma. En Heuft heeft daar later ook wel over gezegd dat hij stiekem wel blij was toen Klaas Bruinsma in 1991 in Amsterdam-Zuid werd geliquideerd voor het Hilton Hotel op de Apollolaan. Maar ja, vervolgens kwamen er weer nieuwe problemen met andere criminelen. Want gaandeweg begonnen Sam Klepper, geliquideerd in 2000, en John Mierenmet, geliquideerd in 2005... Theo Heuft af te persen. En dat had te maken met een voormalige portier, Bert Bons. Die was doodgeschoten in de deuropening van Jap Jum. En daar was wel of niet over verklaard en zo. Nou ja, en dat was. En de coterie rond Sam Klepper en John Mierenmet was daarbij aangewezen. Het verhaal was dat zij erachter zaten, achter die moord. Nou, daar zou wel of niet zijn gepraat. Toen zijn Sam Klepper en John Mierenmet Theo Heuft gaan afpersen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 1999... in een soort vijandige overname door die twee en de Amsterdamse Hells Angels. Volgens de gemeente toentertijd en later ook de Raad van State. Een vijandige overname van de club. En toen heeft Theo Heuft het voor een veel te laag bedrag moeten verkopen. Zij werden de nieuwe eigenaren. Zij werden de nieuwe eigenaren. Niet op papier natuurlijk, want dat werd een zwager van een van de leiders van de Hells Angels, Henny Vitali. En die had zelf een beetje groezelige seksclub in Amsterdam-Noord, een parenclubachtig, gehad. En die werd nu ineens zonder dat hij daar de middelen voor had, de eigenaar op papier van het luxe bordeel, dat toch wel behoorlijk wat miljoenen waard was. En dat moest Theo Heuft moest zelf ook nog de koopsom voorschieten. Dus allemaal rare zaken omtrent ook die overname rond die constructie. En dat speelt tot op de dag van vandaag, spelen daar rechtszaken over. Oh, ja? Ja, ja, er zijn. Aanvankelijk is na veel meer dan 10 jaar onderzoek door de politie, is daar een paar jaar geleden nog een strafzaak geweest tegen Theo Heuft voor het witwassen van zeg maar het afgeperste bordeel. Want witwassen doe je met uit misdrijven verkregen vermogen. Dus dat was in dit geval was het Jap Jum. Mm-hmm. Toen heeft justitie een jaar cel geëist tegen hem en nog een flinke boete voor zijn bedrijf van een kwart ton. Daar is hij van vrijgesproken, van de hoofdzaak. Omdat de rechters er wel van uitgingen dat Jap Jum inderdaad was afgeperst. Maar niet dat dan precies dat geld waar justitie naar wees, dat dat het afpersgeld was. Dus dat was te onduidelijk, ja, volgens de rechtbank. Maar goed, de gemeente had er op een gegeven moment genoeg van. Want ja, als we teruggaan naar deze dag, 4 januari 2008... Ja, wordt Jap Jum gesloten op last van de gemeente? Ja, klopt. Ja. En dat was in de strijd tegen criminele inmengingen in de bovenwereld. Tegenwoordig heet dat met de lelijke term ondermijning. Ja. Waar ze tegen strijden. Nou, dat was toen al, wilde de gemeente proberen daar waar ze konden te voorkomen dat criminelen grote invloed hadden in vastgoed en in bijvoorbeeld ondernemingen zoals Jap Jum. En zij vonden dat er voldoende aanwijzingen waren. Van dat verhaal dat al heel lang, ik had er met mijn collega Bart Middelburg samen ook al uitgebreid in het parool over geschreven. Maar die verhalen gingen al heel lang rond. Maar de gemeente vond het toen hard genoeg om die vergunningen in te trekken. Daar kwamen procedures over. En uiteindelijk heeft in 2009 nog de Raad van State vastgesteld dat de gemeente dat terecht had ingetrokken. Dat er voldoende aanwijzingen waren dat de Hells Angels daar een vinger in de pap hadden. Want de Hells Angels deden de beveiliging van Jap Jum op papier. Heel toevallig was dan de vicepresident van de Hells Angels, de zwager van Henny Vitali. Toen moest het allemaal nog wegblijven dat zij eigenlijk de eigenaars waren van Jap Jum. Maar nu, er wordt nog steeds geprocedeerd. Nu probeert deze oud vicepresident van de Hells Angels bij de rechtbank alsnog zijn portie in dat oude Jap Jum te bevechten op zijn zwager Henny Vitali. Dus er spelen allerlei schimmenspelen nog ver na de sluiting. Ja, en jij hebt het allemaal in je hoofd zitten, hè? Het zit allemaal in mijn hoofd, ja. Is het zo dat toen het uiteindelijk... Wat zei je? Ik slaap rustig, hoor. Gelukkig. Toen het gesloten werd, werd het beter in de buurt? Ik bedoel, had de buurt überhaupt last van Jap Jum daar aan die singel? Ik denk dat de meeste buren, voor zover daar mensen wonen, en ze zetten ook veel bedrijven en zo. Maar het is niet zoals de wallen of zo. Het is niet dat prostituees achter de ramen staan. Nee, het gebeurde gewoon natuurlijk achter die deuren die dicht waren. Ja, al waren er wel natuurlijk heel veel taxis, veel bewegingen, en er is dus iemand doodgeschoten. En dus de meeste buren waren er wel blij mee dat het wegging. Maar het was niet zo dat het echt een schandvlek was die je meteen in de hele buurt ook, die iedereen ook kon zien, zeg maar. Ben jij er wel eens geweest? Pas toen het dicht was, eerlijk gezegd. Dus ze hebben er nog een tijdje een museum van proberen te maken. Maar dat was heel klungelig, houterig. Er waren er soorten paspoppen in plaats van de prostituees en zo. En dan stond nou er ja, logisch vraag, toch? Dat er geen vrouwen meer lagen. Ja, dat wel. Maar je kunt een museum op allerlei mooie, interactieve, moderne manieren. Het was heel suf. En er stond zo'n glaasje champagne dat half was uitgedroogd. En het had iets heel treurigs. Maar ik denk dat bordelen, als er te veel licht aan is, altijd iets treurigs hebben. Ik denk dat bordelen eigenlijk sowieso altijd iets treurigs hebben. En nu dan? Wat gebeurt er nu met dat pand? Volgens mij staat het leeg. Maar er is een figuur die ook wel bekend is in mijn wereldje van de misdaadjournalist, zeg maar, die heeft geprobeerd het over te nemen. Om is niet gelukt. Doen? Ja, om daar weer een doorstart te maken. Oh, ook met maar een die bordeel. Kreeg ook weer geen vergunningen. En die heeft later ook weer over van alles geprocedeerd en zo. Het verzandt allemaal in procedures in rechtbanken. Ja. Maar het is nooit meer het luxe bordeel geworden wat het, wat het was. En ik heb begrepen dat Theo Heuft en zijn vrouw inmiddels een bed and breakfast in Frankrijk runnen. Ik liet het me vertellen. Dat laatste wist ik heel gezegd niet. Is dat iets voor jou om nog eens een keer naartoe te gaan? Ik hou mijn werk en mijn privé strikt gescheiden. Dus misschien als het belangrijk zou worden gevonden door het Parool om een reportage te maken met Theo Heuft in zijn chambre. Ben je best bereid? Dan ben ik daartoe bereid. Ik denk niet dat ik zelf een bed ga boeken voor met mijn vrouw samen. Nee. Om lekker in die contraille rond te hangen. Dat doe ik dan lekker op een andere plek. Snap ik helemaal. Het lijkt ik heb me niks tegen Theo Heuft trouwens. Hij is helemaal geen onvriendelijke man. Nee. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Superleuk om eens even weer terug te gaan naar die tijd met Jap Jum. Paul Vugts sprak ik over de sluiting dus van Jap Jum 16 jaar geleden. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever. Jum werd dus gesloten in 2008 en ja, daarom hadden wij muziek uit dat jaar. Colby Calais Bubbly. Tot half vier. Ja, we gaan het hebben over Priscilla Beaulieu. Beter bekend als Priscilla Presley, jarenlang de vrouw achter The King of Rock and Roll. Over haar toch wel enigszins ja, treurige levensverhaal gaat vandaag in Nederland de film Priscilla in première. De trailer. What's your name? Priscilla Beaulieu. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? What are the kids listening to these days? Bobby Darin, Fabian, and you. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it. What do you mean you don't know if you like it? It's not like you imagine. Oh, I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be her or not? Over haar leven ga ik praten met John Schorl, Volkskrantjournalist, groot liefhebber van The King. Bij de krant ben jij portefeuillehouder Elvis Presley, hè, geloof ik? Ja, zo is het inmiddels al gegroeid in al die jaren. Ja. Ja. Dus als er een belangrijke Elvis-gebeurtenis is, en die is er bijna altijd, dan mag ik mijn licht erover schijnen. Ja, dan gaan we John uit de kast halen. Wij gaan het hebben over haar verhaal. Jij hebt haar ontmoet. Wil ik alles over weten, John? Ja, ik heb haar ontmoet in 2016, in het najaar. En ik probeerde natuurlijk al langer met haar in contact te komen. Dat gaat niet heel makkelijk, maar uiteindelijk las ik ergens dat ze naar Londen zou komen omdat er een speciale plaats zou komen van Elvis, waarbij Elvis als het ware in de strijkers zou worden gelegd. En aangezien zij van dat product een soort co-producer was, dacht ik, nou, misschien is dit mijn kans. En inderdaad, toen kreeg ik zomaar 22 hele minuten in een hotelkamer vlakbij Buckingham Palace. En? Ja, dat is natuurlijk wel een hele rare toestand. Ik zie mezelf zo weer die enorme hotelkamer binnenkomen. begeleid door haar persoonlijke assistent. En daar zat ze, een heel sprieterige vrouw, met een zwaluw op haar borst. Heel melancholiek, droefgeestig, uit haar ogen kijkend. En volkomen in het zwart gekleed. En met veel poeder op haar gezicht. En we hebben uiteindelijk, denk ik, 18 minuten gesproken. Met inschenken van water. En natuurlijk de fotografie op het einde ervan afgetrokken. Ja, ja, ik was erg onder de indruk. Waarom? Niet zozeer overweldigend, nee. maar gewoon, ik vond het zo sneu. Ja? Het was een sneuwe bedoeling. Ja. Was dat een echte zwaluw trouwens? Een levende? Nee, dat niet. Oh. Nee, dat vind ik niet. Oké, okay, dat nee, dan zat een soort een bros op haar. Oké, okay, zo excentriek was nou ook weer niet. Nee. Nee. Maar je vond er En wat ik me vooral herinner is dat zij... Sorry dat je onderbreekt. Nee, maakt niet uit. Wat ik me vooral herinner is dat er twee keer er een beetje zon... een najaarszonnetje door de ramen binnenkwam. En dat ze dat twee keer interpreteerde als een teken van Elvis. Nou, ja. Nog Eén zo... keer zijn ze... Wauw. En dan keek ze me heel lang betekenisvol aan. Ja. Ja. Geloofde jij het, dat het een teken van Elvis was? Nou, ik geloof in het geval van Elvis geloof ik heel veel. En ik geloof ook zeker dat het een teken kan zijn. Maar als je ziet, zeg maar, hoe het leven met Elvis voor haar is verlopen... vond ik het vooral bewonderenswaardig dat ze zo goed uit de strijd was gekomen. Al met al, na al die jaren. Ja, want die film gaat over haar leven. Het begint bij hun ontmoeting. Priscilla was 14 toen ze hem ontmoette. Ja. Op een legerbasis in Duitsland. Hoe zat dat? Dat was in Bad Nauheim. Daar ben ik ook wel eens geweest. Hij moest dus opkomen voor zijn nummer. En in Duitsland. En in eerste instantie moest hij natuurlijk gewoon op de kazerne slapen. En toen gingen ze in een heel groot en prachtig hotel... in Bad Nauheim zelf. En dat deed hij samen met zijn vader en met een aantal van zijn oude vrienden. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment waren ze het wel zat in dat hotel. En toen hebben ze hem eruit geknikkerd. En toen vond hij een onderkomen in de Goethestrasse. En dat was als het ware hun huis. En als hij dan zeg maar iets moest doen, legertechnisch... dan moest hij gewoon naar de basis. En op een zeker moment heeft hij haar daar ontmoet. Er stonden natuurlijk al heel veel meisjes aan het hek. En zij was één daarvan. Zij was de dochter van een Amerikaanse luchtmachtofficier. En hij wilde graag met haar in contact komen. En waar het eigenlijk vooral op neerkwam... is dat Elvis, die net zijn moeder had verloren... vooral bij haar zijn hart uitstortte. Ja, hij was 10 jaar dus ouder. Dus hij wilde hè? Geen dingen, seksuele dingen, of haar behagen. Maar hij wilde vooral met haar praten. Ja, ja. Want hij was 24, 10 jaar ouder dus. En hij... Ja, en hij had gewoon de pest erover. Hij zat daar in Duitsland. Hij was bang wat er zou gaan gebeuren nu in Amerika. Als hij terug zou komen, was hij nog wel de ster. Want hij was natuurlijk een ster inmiddels. Mm-hmm. Was de rock'n'roll inmiddels niet uitgedoofd? Wat zou er van hem overblijven? En hij miste zijn moeder enorm. Die was nog maar net overleden voordat hij in dienst ging. En had zij dus een goeie... was zeg maar als het ware zijn zeer jonge steunpilaar. Ja, want zo heeft hij dat ook ervaren. Zij gaf hem ook steun. Voelde hij dat ook echt zo? Ja, dat voelde hij ook echt zo. En dat is ook de reden dat hij natuurlijk uiteindelijk dacht... van dit is misschien wel de vrouw van mijn dromen. Mm-hmm. Iemand die mij, net als mijn moeder, naar me luistert en lief voor mij is. En dus toen hij weer terugging naar Amerika, begin jaren 60... en zij uiteindelijk overkwam naar Amerika... is zij natuurlijk ook in Graceland gaan wonen. Maar ze was nog heel jong. Het was ook een beetje, ja, wat moest ze eigenlijk met hem en met hem als ster? Ja. Dus, en hij was natuurlijk alleen maar op pad. Ja. Want nadat hij terugkwam in Amerika, had Colonel Parker bedacht dat hij een filmster status moest gaan krijgen. En we hadden allemaal films voor hem bedacht. Dus hij was heel veel van huis. En zij zat er maar alleen. En ze moest de school nog afmaken. Alleen op Graceland in Memphis, Tennessee. En het was ook een beetje hij zat de bedoeling. In Hollywood, en daar waren allemaal schitterende vrouwen. Met wie hij natuurlijk in de film speelde. Anne Margaret, Ursula Andress. Ja, noem ze allemaal maar op. En zij dacht: ja, wat gebeurt daar allemaal? Ik heb er helemaal geen zicht op. Dus dat was voor haar natuurlijk niet prettig. Want het was ze uiteindelijk. Ze voelde zich zeer alleen. Want het was uiteindelijk de bedoeling ook dat ze eigenlijk gewoon daar een beetje binnenbleef en niet zelf een eigen leven leidde? Nee, het was niet de bedoeling dat zij iets bijzonders ging doen. Hij gaf aan wat zij moest doen, hoe ze moest denken. En vooral niet te veel moest denken, want daar kreeg ze maar rimpels van. Hij modelleerde haar als een soort B-52-pop met hooggedrapeerd haar. En wat ze eigenlijk in haar... Kijk, die film is grotendeels gebaseerd op het boek Elvis en Me uit 1985. En in het boek is ze echt mega openhartig ook over hun seksleven. Namelijk dat er amper seksleven was. Elvis die had allerlei ideeën over seks met haar. Namelijk dat hij het heel lang moest uitstellen. En dat het zeker niet tot de daad moest komen. Die moest worden bewaard tot de huwelijksnacht. Nou ja, blijkbaar is dat ook echt zo gebeurd. Want 9 maanden na de huwelijksnacht werd hun dochter Liza Marie geboren, 1968. En zij zat daar als het ware opgesloten in een soort, ja, je kunt het eigenlijk wel een gouden kooi noemen. Ja, maar uiteindelijk en in de tussentijd, scheiden ze. Was Elvis ook doodongelukkig. En die gooide er steeds meer pillen in. Pillen om wakker te worden, pillen om in slaap te vallen, pillen om te bewegen, pillen om alles te doen. En ook zij kreeg pillen van hem. Zij ging mee in die pillenmanie. Tijdenlang. Ja. En uiteindelijk gaat ze toch scheiden van hem. Ja, en uiteindelijk bleek toch dat zeg maar Elvis zijn pelvis toch wel ergens anders nog wel eens niet schudde bij andere dames. En daar was ze op een gegeven moment klaar mee. Ja. En ze ging uiteindelijk ook zelf had ze scharrels. Ze had een scharrel met een van zijn mannen uit de Memphis de Memphis Mafia Clan, Jerry Schelling, en uiteindelijk met hun gezamenlijke karate leraar Sam Stone. Ja, dat viel allemaal niet goed. Het was eigenlijk allemaal niet meer te redden. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, want zij, de echte Priscilla, is co-producent van de film nu. En zij is eigenlijk heel aardig nog steeds over hem. Vind jij dat logisch? Ja. Nou ja, die keer dat ik haar sprak, in oktober 2016. Kijk, natuurlijk is ze heel erg aardig voor hem. De dag nadat Elvis was gestorven, heeft zijn vader Vernon tegen haar gezegd: weet je, jij moet het nu overnemen. Jij moet het heft nu in handen worden. Jij moet de CEO worden van de Elvis Enterprise. Zeg maar het nalatenschap. Dat moet jij gaan beheren als zijn ex-vrouw. En dat heeft ze heel serieus genomen, al die tijd. Kijk, er zijn natuurlijk in de loop der jaren heel veel mensen hebben gepoogd om van Graceland een soort Disneyland te maken, om het helemaal open te stellen. Om het volkomen te exploiteren. En het is nog steeds zo, Graceland, ook na al die jaren, het blijft nog steeds een hele mooie en vind ik ook een spirituele plek voor Elvis fans. Je mag nog steeds niet naar boven waar hij is overleden. En natuurlijk aan de overkant proberen ze van alles en nog wat met winkels en hotels. En er is een aantal jaar geleden ook weer een hotel ernaast neergezet, maar de plek zelf is altijd intact gebleven. En wat haar vader, of de vader van Elvis natuurlijk ook zei, was dat nu hij overleden is, gaat eigenlijk het gewoon door. Dat heeft ook Colonel Parker ooit gezegd toen Elvis was overleden. Ja. Weet je, het stopt gewoon niet. De Elvis-machine zal altijd doorgaan. En daar kan jij en nog een. Wordt er een meer hele geld met Elvis verdiend dan ooit. Ja, ik zit door je heen te tetteren, hè, John Schorl. Neem me niet kwalijk, we zitten op afstand. Excuus daarvoor. Ik ga het afronden en er komen vast nog een heleboel nieuwe verhalen van jou over Priscilla Presley en over vooral Elvis ook. De film Priscilla nu in de bioscoop te zien. Dankjewel, John. Nieuws. Snipper. We hebben weer een snipper geselecteerd. Nieuws dat u vast niet is ontgaan. Maar ja, weet u ook de goede antwoorden? Honestly, could not tell you. I could not put into words how great this feels. Honestly, in the back of my mind throughout the whole of the day, I'm just thinking, get this one now, because he's going to dominate world. He's going to win plenty, I'm sure. Een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Gisteren de finale van een WK. De vraag is welke sport daarover. Als u het antwoord weet, kunt u bellen met 0800-1101. 0800-1101. Heel spannend was het gisteren. Finale van een WK. Wie heb ik aan de telefoon? Ja, met wie heb ik de eer? Goedemiddag. Hi, met Jochem. Dag Jochem. Nou, zeg het maar. Ik denk dat. Heel goed. Heel goed.

Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, straks gaat Marcel Hartenveld ons verblijden met zijn muzikale compilatie van de afgelopen 4 villa-dagen. We spelen wellicht nog een nieuw snipper, maar nu eerst meer over de archieven die eindelijk open zijn gegaan. Want traditiegetrouw was het eergisteren, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, Openbaarheidsdag, ja, zo heet dat. Met de start van het nieuwe kalenderjaar worden tienduizenden stukken uit het Nationaal Archief openbaar gemaakt. Dossiers, mappen, papieren vanaf 1 januari 1948... die weer nieuwe verhalen over ons verleden vertellen. Avalonne Doek is directeur van het Nationaal Archief. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. In de kranten hadden we deze week al meerdere mooie verhalen over die archieven. Wat vond u zelf nou een opmerkelijk verhaal wat naar boven is gekomen? Nou, vooropgesteld dat ik zelf niet alle stukken heb bekeken. Het gaat om meer dan 11.000 inventarisnummers, waarvan de beperkingen vervallen per 1 januari 2024. Maar een van de dingen die ik heb gelezen gaat over het herkomstonderzoek naar de Nederlandse kunstcollectie. En dat komt, die stukken heb ik gelezen in de ministerraad natuurlijk van 1998. Dat was 1998 was een verkiezingsjaar. Op 6 mei 1998 waren er verkiezingen waarna het kabinet Kok II aantrad. En daarin werd gesproken over de herkomst van de Nederlandse kunstcollectie. En dat gaat over de objecten die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn in beslag zijn genomen, of die mensen noodgedwongen hebben moeten verkopen, onder dwang of vanwege geldgebrek aan de Duitsers. En die kwamen na de Tweede Wereldoorlog kwam die collectie terug. En dat was aan de Nederlandse staat om de rechthebbenden op te sporen. Of om daar iets mee te doen. Dat hebben ze toen niet gedaan. En in 1952 is daar de collectie Nederlands Kunstbezit van gemaakt. Een soort openbare kunstcollectie. En dat is heel lang eigenlijk zo geweest. Dus die schilderijen en objecten kwamen in Nederlandse musea terecht. In 1997 schreef de Volkskrant een groot artikel dat de overheid veel roofkunst in bezit had. En toen is er in 1998 een onderzoek, een proefonderzoek gedaan door Rudy Eckhart. Die was op dat moment directeur van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, de RKD. En die heeft een onderzoek gedaan naar ongeveer 1500 objecten die nog in die kunstcollectie zaten, die wellicht geroofd waren. En over dat proefonderzoek, wat hij heeft gedaan, daarover is gesproken in de ministerraad. En daaruit blijkt, en dat vind ik zo interessant, dat destijds was daar veel discussie over. Want men was nogal verdeeld over het nut van het onderzoek of over het doen van herkomstonderzoek. Omdat dat wellicht grote gevolgen zou kunnen hebben voor de Nederlandse Rijksmusea. Dat het precedentwerking zou kunnen hebben en dat eigenlijk het actief opsporen van rechthebbenden niet per se steun verdiende. En dat is natuurlijk een schril contrast met hoe dat zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld, waarbij de overheid wel degelijk verantwoordelijkheid neemt voor zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan, en daar verantwoordelijkheid voor voelt om daar iets aan te doen. Ja, dus in die notulen wordt daar verslag van gedaan, van die discussie. Ja. Met naam en toenaam eigenlijk. Kan je lezen wie wat zei? Dat kan je lezen. Ik heb de personen en de quotes niet op die manier met elkaar gecombineerd paraat nu. Maar dat kan je wel lezen. Ja. Niet in alle gevallen, maar meestal kan je wel zien wie wat vindt. Ja, dat moet toch heel boeiend zijn voor u, hè? Dat u dan gewoon één zo'n dossier pakt, ja, en gaat lezen. En dan iets leest over de geschiedenis. Ja, dat is heel erg leuk. Ik zie die stukken dus zelf ook vaak voor het eerst op Openbaarheidsdag. Net als iedere andere burger kan ik dan in de studiezaal vrij toegankelijk de mappen aanvragen en gaan zitten en gaan bladeren. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Dat doe ik ook altijd. En om mij heen zitten dan veel journalisten driftig te bladeren en stukken te tikken. Dat is een heel mooi moment om dat te kunnen doen. Zijn er nog meer onderzoeken die u onder ogen heeft gehad? Of iets wat u dacht, hé, wat interessant? Nou, er zit altijd wel iets opvallends bij waarvan je denkt, waarvan je je afvraagt waarom de beperkingen zo lang moesten duren. En dat is bijvoorbeeld het geval met de commissie onderzoek boerenkaas. De onderzoek boerenkaas, ja. Dat was een commissie die werd opgericht door de voedingsorganisatie TNO. Toegepaste natuurwetenschappelijk onderzoek. En die deden onderzoek naar het verrichten van onderzoek tot de bereiding van volvette Goudse boerenkaas. Dus hoe maak je nu de perfecte boerenkaas? Mm. En dat deden ze omdat men vond boerenkaas destijds, gaat over 1953, vond men kwalitatief eigenlijk het beste. Maar het maken van fabriekskaas, dus fabrieksmatig maken van kaas, kwam ook heel erg op. En ze wilden kijken hoe je boerenkaas, de productie daarvan, hoe je dat kon intensiveren. En om dat te doen gingen ze op zoek naar boerderijen om proeven te doen. Die boerenfamilies die wilden meewerken aan die proeven. En daarbij stuitten ze op boerderijen die dus wel mee wilden doen. Onder andere Karlshoeve, daar wilde de familie meewerken. Maar toen vond die onderzoekscommissie dat die boerderij eigenlijk niet goed was ingericht. Zij vonden eigenlijk dat de inrichting te ouderwets was, waarbij ze erachter kwamen dat de familie in de woonkeuken en in de wringkamer woonde en de woonkamer eigenlijk helemaal niet gebruikte. Dat was zeg maar de nette opkamer, alleen maar voor zondags. En dat men dus nog niet een, hoe noemden ze dat nou, rationele kaas maken en het rationele wonen hadden ze niet goed van elkaar gescheiden. Ja, ze kregen allerlei observaties over wat men eigenlijk vond van leefomstandigheden. Ja, TNO was dit dus, 53 begrijp ik. Is het zo dat alles wat dan nu openbaar is, was daarvoor geheim met een reden? Ik wil graag iets recht zetten over het woord geheim. Kijk, in Nederland kennen we de archiefwet. Ja. Nu geldt de archiefwet 1995. En volgens die archiefwet wordt de overheidsinformatie die we het bewaren waard vinden, die wordt na 20 jaar overgedragen aan het Nationaal Archief of andere Rijksarchiefbewaarplaatsen. En is dan per definitie openbaar. Tenzij. Dus in de regel gaan we ervan uit dat de informatie die wordt overgebracht openbaar is. Maar er zijn omstandigheden waarbij beperkingen op zijn plaats zijn. En dat is maar een bepaald percentage van alle archieven die bij ons liggen. Er ligt 145 kilometer. Nou, ik denk dat zo'n misschien tegen de 20% om en nabij, daar zal een beperking op zitten. Dus dat is een relatief klein deel. Ja. En op termijn wordt alles openbaar. Dus uiteindelijk blijft niks beperkt. En alles waar nu een beperking op zit, kan je onder voorwaarden inzien. Daar kan je een aanvraag voor doen en dan kijken we naar de manieren waarop je het materiaal wil gebruiken, wat het doel is van het onderzoek. Of je goed om kan gaan met de privacy van derden in het dossier. Ja. Maar zegt u, uiteindelijk wordt alles openbaar? Ja, uiteindelijk wordt alle overheidsinformatie die bij in archieven ligt openbaar toegankelijk voor iedereen. En soms is dat wat langer dan anders. Maar in principe, dat is wel het uitgangspunt in de wet. Ja. Oké, dat staat ook echt in de wet. Nou is het volgend jaar 2025. Ja. Worden er weer, net zoals nu dus, dingen openbaar gemaakt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat dat bij jullie? Wie bepaalt dan de selectie? Of is het zo dat alles gewoon, hup, nou, kom maar op en je mag het allemaal zien? Nee, dat is ook nog iets. De beperkingen die gesteld zijn, als er beperkingen worden gesteld, dan worden die gesteld door de archiefvormer. Dus de organisatie of het ministerie waar de informatie vandaan komt. Zoals TNO in der tijd. Zoals TNO in der tijd. Ja. Het Nationaal Archief zelf stelt geen beperkingen. Dat is niet aan ons, want wij kennen de inhoud niet. En wij kunnen dus ook de belangen niet goed inschatten wanneer de informatie te vroeg openbaar wordt. Dus dat doet de archiefvormer zelf. En dat wordt vastgesteld. En wat wij doen, we zijn daar vaak het hele jaar ervoor al mee bezig. Dat we alle stukken, die draaien we uit systemen waarop staat dat het per 1 januari van dat jaar, waar dat dan de beperkingen vervallen, draaien we uit en dan lopen we alles na. En op basis van de omschrijving van de stukken weten we ook welke stukken nadere aandacht verdienen. En die gaan we echt secuur bekijken om te zien of de beperkingen inderdaad kunnen vervallen. Oké, want jullie kunnen ook nog zeggen dat jullie het niet raadzaam vinden om het openbaar te maken, ook al is de termijn voorbij. Ja, dat kan. En dat is dan meestal, dat gaat dat over privacy. En kunt u dat toelichten? Als er nog veel levende personen in zitten in een archief, dan kan dat nog niet, kunnen de beperkingen niet vervallen. Dat geldt eigenlijk voor alle archieven waar persoonsdossiers in zitten. En soms andersom gebeurt het ook, hè, dat we het vervroegd openbaar maken. Dat hebben we 2 maanden geleden. De arbeidsinzet. Ik weet niet of dat was groot in het nieuws. De collectie van arbeidsinzet. Mensen die hebben deelgenomen aan de arbeidsinzet in Duitsland. Mm-hmm. Daar hebben we een groot archief van. En daarvan hebben we gezien dat de meeste mensen overleden zijn in dat archief. En hebben we ook voor gezorgd dat mensen dat nu al kunnen doorzoeken. Ja, omdat degene wie het betreft al overleden zijn. Ja, oké, dat is het criterium. Want jullie beheren natuurlijk ook een enorm oorlogsarchief voor het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dat zit ook bij jullie, toch? Ja, ja. En dat, daarvan komen de beperkingen per 1 januari 2025 te vervallen. Maar daar zijn we ook al mee bezig, omdat het zo'n omvangrijk en gevoelig archief is, zijn we daar heel zorgvuldig aan het kijken hoe het zit met het vervallen van die beperkingen en het online beschikbaar maken van die documenten. Ja, ja. En dan is het zo dat stel daar nog iemand leeft, terwijl eigenlijk die 75 jaar dan voorbij is, die geldt voor dat archief volgens mij. Dan zegt u nee, dat wordt niet openbaar gemaakt. Dat gebeurt pas als die persoon dood is? Nou, dan stellen we voorwaarden aan de inzage. En dan vragen we, dat doen we sowieso. We benadrukken extra het privacy-aspect. En waar leidt dat toe? Dat mensen zorgvuldig omgaan met de privacy van derden. Ja, dus dat we mogen het wel niet inzien, maar Je mag het wel inzien, maar wij vertrouwen erop en wij vragen van degene die het inziet om zorgvuldig om te gaan met privacy van derden. Ja, dat doen we eigenlijk altijd. Ja. En ook dat gaat eigenlijk altijd goed. Want tot nu toe zijn natuurlijk ook al heel veel mensen geweest die in dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging onderzoek hebben gedaan. Omdat het hun eigen familiedossier betrof. En daarin heeft men ook namen en verhalen aangetroffen van andere personen. En naar mijn weten is daar ook nooit een openbare aan de schandpaal nagerij van gekomen. Nou, ik wens u dan weer alle sterkte en succes bij dat uitzoeken voor volgend jaar. Want dat is dus een enorme klus, begrijp ik. Mag ik u hartelijk danken? Graag gedaan. Avalonne Doek, directeur en algemeen rijksarchivaris van het Nationaal Archief. Bedankt. away. Stem, hè? De broertjes Gibb, de Bee Gees, Night on Broadway. Onze eigen Marze Hartenveld die heeft weer aan de radio gekluisterd gezeten, schat ik zo in. Dit is zijn interpretatie van de gesprekken die zijn langsgekomen in de villa. Ja, de week is over, ik hoop dat je weet dat je vrijdag weer moet slijten zonder Astrid en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Daar zijn we dan, 2024. Alle ellende is voorbij, hij mag weer schoon die hele lei. Kijk naar Lisanne, hoe je goed opnieuw begint. De veerkracht van mensen om haar heen hielp haar na leed weer op de been. En zoek je meer, kun je daarna nog naar de zelfhulpopera. Daar gaat een diva langs je chakra's in een muzikaal drama. En heb je het dan nog niet voor mekaar? En ben je na een maand weer klaar? Begint in februari het Chinese nieuwjaar. Al denk ik dat ik daar zelf ook afhaak, omdat het jaar wordt van de draak. Ja! De week is over, ik hoop dat je weet dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Astrid en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Je bent wat je eet, dus veel mensen zijn een zooitje. Als gezond eten je verward, loodst Leroy je door de supermarkt. Doe geen streng dieet, gun jezelf ook eens een broodje. Mieke zegt, doe je dit niet, vreet je je straks weer vol met friet. Ook Dirk Huilenbroek gaf raad, hoe je goed kerstballen opslaat. En het klinkt gek, maar ik kreeg trek van al dat oeverloos gepraat. Ik heb met alle adviezen wat gedaan, ik ben naar de supermarkt gegaan. Om een bootlading broodjes met bal in te slaan. Ja! De week is over, ik hoop dat je weet dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Astrid en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Dankjewel, Marcel. Ja, Jan-Willem Wisselink, jij bent klaar, denk ik, voor jouw uitzending Geldt of je leven. Ja. Wat brengt die? Nou, als jullie uitzending klaar zijn, dan ben ik er ook klaar voor. En dan wij gaan we het klaar mee. Ja, helemaal goed. Nederlanders die krijgen steeds minder kinderen. Er kwamen vandaag ook weer cijfers over naar buiten. Sinds 2010 daalt het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze economie en de economie van de toekomst. En welke dat precies zijn, dat bespreek ik zo meteen. Oké, leuk. Maandag is de villa er weer. Gaan we weer open hier in Terug naar Toen. Gaat het dan over 8 januari 73. Op die dag kwam het album Holland van de Beach Boys uit. En dat is opgenomen in Holland, in Baanbrugge.